Sport, Robert Grzędowski. ŁKS i Developers zagrają w finale siatkarskiej Tauron Ligi. Dziś ŁKS Commerzcon Łódź wygrał 3-0 z BKS-em Bostik Bielsko-Biała, a Developers Bella Dolina Rzeszów pokonał Grot Budowlanych Łódź 3-1. W obu przypadkach półfinałowa rywalizacja play-off rozgrywana do 2 zwycięstw zakończyła się po 2 meczach. Trener Developersu Stefan Antiga. Jest ogromna satysfakcja, to był jeden cel, grać w finał. Teraz to nasze marzenie jest wygrywać złoto, czyli będziemy gotowi. A gotowi muszą być 3 maja, wtedy rozpocznie się finał, rozgrywany tym razem do 3 wygranych spotkań. Sensacyjny przebieg i niespodziewany wynik miał dzisiejszy mecz piłkarskiej La Liga z udziałem Girony i Realu Madryt. Girona wygrała z królewskimi 4-2 po 4 golach jednego piłkarza. Argentyńczyk Tati Castellanos rozegrał mecz życia, wpakował Realowi 4 gole, a do tego meczu w całym sezonie miał ich na koncie tylko 7. W hiszpańskich mediach wyczyn Castellanosa porównywany jest z osiągnięciem Roberta Lewandowskiego sprzed 10 lat. Wtedy w barwach Borussii Dortmund lewy strzelił Realowi 4 gole w meczu Ligi Mistrzów. Dziś kapitan reprezentacji Polski gra w FC Barcelonie, która swoje spotkanie 31. kolejki rozegra jutro z Rayo Vallecano. Jeśli Barsa wygra, będzie miała 14 punktów przewagi nad królewskimi na 7 meczów przed końcem sezonu. Jutro wieczorem oczy kibiców futbolu zwrócone będą jednak raczej na Manchester. Tam spotkają się Manchester City i Arsenal Londyn w meczu nazywanym finałem Premier League. W tej chwili liderem tabeli jest Arsenal, ma 5 punktów więcej od The Citizens, ale rozegrał też o 2 spotkania więcej. Koniec sezonu blisko, więc zwycięzca jutrzejszego meczu mocno przybliży się do mistrzowskiego tytułu. Dziś w Premier League grały zespoły środka i dołu tabeli. Wolverhampton wygrał 2-0 z Crystal Palace, Aston Villa pokonała 1-0 Fulham, a Leeds zremisowało z Leicester 1-1. A w tenisie radość Magdaleny Fręch. Polka awansowała do drabinki głównej prestiżowego turnieju WTA w Madrycie. W finale kwalifikacji ograła reprezentującą Hiszpanię Alionę Bolszową 6-4 i 7-5. Trener Magdaleny Fręch Andrzej Kobierski. To był bardzo ciężki mecz. W dodatku przeciwniczka, czyli Bolszowa, Hiszpanka, bardzo wymagająca. Oprócz tego cały stadion jej kibicował. Nieśli ją jak mogli. Ale na szczęście Magda zagrała świetnego pierwszego seta, bardzo, bardzo pewnie, bardzo konsekwentnie, praktycznie bez błędów niewymuszonych, bardzo solidny drugi serwis, praktycznie wszystkie okazje, które miała do wykorzystania, wykorzystała. Ułożył się dobrze mecz, w drugim secie trochę koncentracja siadła, zrobiło się 1-4, ale wróciła jakby do poziomu gry z pierwszego seta, nawet w pewnymi momentami grała lepiej, co pozwoliło odrobić straty, pomimo nerwowej końcówki, bo zdaje się 6 matchball wykorzystany. W turnieju głównym rywalką Magdaleny Fręch będzie Włoszka Jasmine Paolini. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy pochmurno z opadami deszczu na wschodzie i północnym wschodzie. Na zachodzie rozpogodzenia. Nad ranem od minus 1 stopnia Celsjusza na północy i w rejonach podgórskich do plus 6 na wschodzie. Trójka. Program trzeci. Dobry wieczór Państwu, jest 8 minut po 23. Agnieszka Łukasiewicz i Mateusz Tomaszuk, witamy i zapraszamy na 114. odsłonę Konstelacji M. Thank you. Pisane łącznie. Bram i No. Muszę przyznać, że ta płyta idealnie sprawdza się chociażby podczas wiosennych zachodów słońca, szczególnie jeżeli podróżuje się pociągiem. Sprawdziłem, potwierdzam, Forever and Ever No More działa jak balsam. No a skoro o dźwiękowym balsamie mowa, no to już za chwilę w studiu przy Myśliwieckiej 357 pojawi się mój gość. Thank you. wielką tajemnicą, że noc to idealna pora na odsłuchy muzyki nasączonej emocjami. No i nie jest też tajemnicą, że bez emocji nie byłoby muzyki skrojonej przez Mateusza. No tak się pięknie składa, że dzisiaj nie jestem sam. Dwóch Mateuszów, jedna audycja, jak zapowiadaliśmy w naszych trójkowych social mediach. Mateusz Franczak zawitał dzisiaj do studia przy Myśliwieckiej 357. Dobry wieczór. Dobry wieczór. No właśnie powiedziałeś przed chwilą, że dawno nie słuchałeś Floating. Dawno, dawno. To już kawał czasu. 7 lat. 7 lat. 7 lat. Ale czas na nowości. Wiesz co, spotykamy się nie po raz pierwszy i tak sobie pomyślałem, że za każdym razem, kiedy mamy okazję rozmawiać o muzyce, kiedy mamy okazję rozmawiać o emocjach, no bo chyba o to właśnie chodzi w muzyce, żeby generowała ciarki na całym ciele, za każdym razem się uśmiecham. To dzisiaj tak szczególnie, bo będziemy mieli niespodziankę, ale to na razie nie zdradzajmy jaką. Dobrze. Nie zdradzajmy, Mateusz kiwa głową. Nawiązałem do nocy. Trochę może na wyrost powiedziałem, że noc to idealna pora na dźwiękowe odsłuchy. Popraw mnie, jeżeli się mylę, ale czy ty też jesteś miłośnikiem pory księżycowej? Zaliczasz się do tej grupy nocnych marków? No, zdecydowanie. Może teraz troszeczkę mniej, ale na pewno i bardzo lubię słuchać muzyki wieczorami, już w skupieniu, po całym dniu, spokojnie, dużo więcej dociera. Zaraz spróbujemy przepytać ciebie, czy ta nowa twoja płyta też będzie taka ciarkotwórcza i nocna jak Night Night, ale nie wiem, czy pamiętasz, to ci napisałem, kiedy po raz pierwszy odsłuchiwałem twoich utworów. Pewnie nie, bo to było dawno, ale napisałem, że jesteś jedynym z nielicznych muzyków, którzy wymykają się takim schematom, którzy tworzą dźwiękową opowieść na swoich własnych i niepodrabialnych warunkach. Trochę tak się zastanawiałem, czy to jest muzyka filmowa, czy to jest rock awangardowy, czy to jest muzyka ciszy. Może się ze mną zgodzisz, może nie, ale dla mnie to jest muzyka emocji. Bardzo dobre określenie. Zdecydowanie emocje. Gatunki są sprawą, powiedzmy, wtórną, przynajmniej ja tak to traktuję. Też przez tyle lat grałem bardzo różne rzeczy w różnych składach, na różnych instrumentach, ale właśnie ta warstwa emocjonalna to było coś dla mnie najważniejszego. Tych emocji w graniu na żywo ci najbardziej brakuje, bo rozmawialiśmy przed audycją i powiedziałeś, że rzeczywiście przez ten długi czas masz taki głód grania na żywo, a nie solo, ale właśnie zespołowo. Tak. Ostatnio bardzo mało było tych koncertów, moich solowych zwłaszcza, chociaż zdarzyło mi się też mój materiał grać w trio razem z Adamem Podniesińskim i z Hubertem Zemlerem. I wtedy coś się włączyło, taka potrzeba grania zespołowego, która była kiedyś, no bo wywodzę się z zespołów i zawsze to było granie z ludźmi. W pewnym momencie zdecydowałem, że będę grał sam. Dalej to lubię, ale brakuje mi występowania na scenie z ludźmi. To ten utwór, który wysłuchamy za chwilę, to jest efekt właśnie pracy zespołowej. Lepiej. Ja pamiętam, kiedy po raz pierwszy usłyszałem ten utwór i na dodatek jeszcze z tym obrazkiem, no to naprawdę wyśmienita całość. Ale to proszę sprawdzić po audycji, nie teraz. Yeah. Wiesz, że jest coś, co łączy ciebie, a Mirona Grzegorkiewicza z Depeche Mode? O, to ciekawe. A to ciekawe. Pulsar 23. I wszystko jasne. Tak, tak. Czyli maszyna perkusyjna, której wielkim fanem okazuje się, że jest nie tylko Miron, nie tylko Mateusz Franczak, ale również Martin Gore. No właśnie, czy dużo takich nieprzewidywalnych elementów na tej nowej płycie się pojawi, instrumentów? Trochę będzie, tak. Na pewno trochę więcej elektroniki. No i przede wszystkim płyta będzie w składzie. Będą żywe bębny, bardzo duży udział w powstawaniu albumu ma Emil Korporowicz, który jest moim serdecznym przyjacielem i znakomitym perkusistą, również basistą. W utworze Lepiej zagrał partię gitary basowej. Będą na pewno jakieś syntezatory, być może instrumenty dęte, to jeszcze decyzja nie zapadła, ale trochę będzie. Syntezatory to może jeszcze Depeche Mode, może jakaś kooperacja? Nie. No właśnie, też wspominałeś przed audycją, że to będzie płyta taka, która idealnie będzie się nadawała do odzwierciedlenia na żywo, bo czasami jest tak, że płyta jest trudna do przedstawienia, tak jeden do jednego, prawda, na koncertach, a to ma być doświadczenie przede wszystkim koncertowe, tak jak wspominałeś. Tak, taki jest plan. I rzeczywiście przy mojej pierwszej płycie najpierw powstał materiał, potem zaaranżowałem go tak, żeby wykonywać na żywo. To brzmiało nieco inaczej. Bawiłem się tym materiałem i potem w trakcie koncertów właściwie powstał materiał na kolejną płytę i ten system pracy mi bardzo odpowiadał. A teraz planuję przede wszystkim grać te utwory na żywo jak najwięcej, żeby na płycie uchwycić. Też w związku z tym, że to jest granie z pełnym składem, chciałbym, żeby tam była ta energia żywego grania. No teraz będziemy sobie znowu wspominać, jeżeli pozwolisz, bo jeszcze ta niespodzianka, ten creme de la creme jeszcze nas czeka. Walk all over you. Walk. Franczak w studiu Trójki, a zdaje mi się, że tego utworu też dawno nie słuchałeś. No też troszkę czasu minęło rzeczywiście. No właśnie, Night Night, czy może być lepsza nazwa płyty do odsłuchów o tej porze? To była płyta bardzo nocna, płyta zarejestrowana w warszawskim Teatrze Syrena. I pamiętam, kiedy rozmawialiśmy 5 lat temu, powiedziałeś, że ta tytułowa noc pojawiła się pod koniec prac nad tym materiałem. No i to ona właśnie towarzyszyła wam podczas wszystkich nagrań w teatrze. No i była, co ciekawe, obecna też ta noc w trakcie dnia. A jeżeli chodzi o nową płytę, to o jakiej porze zamierzasz ją nagrać? Może przekornie powiem, że nad ranem. Nad ranem. A to też można powiedzieć, że trochę night night. No właśnie. Czyli ta noc gdzieś tam będzie obecna, o wschodzie słońca. No właśnie, cieszę się, że część twoich muzycznych opowieści znalazła też swoje miejsce w obrazku w filmie Między Nami, który zresztą dostał nagrodę dla najlepszego filmu polskiego na festiwalu Millennium Dogs Against Gravity 2020. No i też miałeś, mało kto o tym wie, własny epizod soundtrackowy do westernów, które nigdy nie powstały. Zgadza się. To była płyta nagrana z Mironem Grzegorkiewiczem. Występujemy jako George Fazer i nagraliśmy album zatytułowany Odarci z godności, który właśnie był ścieżką dźwiękową do nieistniejących westernów. Czy żaden reżyser się nie zgłosił do tej pory jeszcze, żeby użyć w westernie waszej muzyki? Czekamy. Czekamy. To był apel od Mateusza Franczaka. Były utwory dzisiaj po angielsku w głównej mierze, no ale przed nami ten creme de la creme, wisienka na torcie, premiera, radiowa premiera. Tak sobie myślę, że nagrywanie w języku angielskim stwarza taki trochę ochronny płaszcz. Wszystkie emocje, które przekazujesz, są przykryte takim filtrem obcego języka. No a śpiewanie po polsku już nie daje takiej możliwości. Nic nie da się ukryć. Zastanawiam się, skąd ten pomysł, żeby jednak język polski na tej nowej płycie się pojawił. To była decyzja, myślę, że dosyć naturalna. Zanim zacząłem pracować nad tym albumem, pierwszy utwór, który po prostu się jakoś objawił tekstowo, to był właśnie Lepiej, który zagrałem raz na żywo i poczułem, że to jest to i że właśnie ta płyta będzie po polsku. To, co mówisz o tym płaszczu ochronnym, rzeczywiście jest coś takiego, ja to czuję w przypadku moich utworów i chciałem zrzucić ten płaszcz i chciałem zmierzyć się z językiem polskim, w którym rzeczywiście no, dużo, dużo więcej można wyrazić. Premiera radiowa utworu Ślad w programie Trzecim Polskiego Radia. Mateusza Franczaka już teraz. poszło. Ślad, radiowa premiera utworu Ślad w programie trzecim Polskiego Radia. Jesteśmy pierwsi? Tak. I o to chodziło. Czy na tej nowej płycie pojawią się jakieś niespodzianki, nie wiem, w postaci 15-20-minutowych utworów, czy raczej wersje radiowe? No, wręcz przeciwnie. W przypadku tej płyty utwory będą zdecydowanie krótsze niż na poprzednich. 38 minut materiału, 11 utworów. A czyli w godzinnej audycji na pewno cała płyta się zmieści. Jak już będziemy przy premierze, to na pewno tak będzie. Zdaje mi się, że nie boisz się słowa improwizacja, przynajmniej jeżeli chodzi o świat muzyki. Nie wiem, na ile to zasługa warsztatów w Nowym Jorku, a na ile chęć wyjścia poza schematy, ale zastanawiam się, czy w życiu też lubisz nieprzewidywalność, spontaniczność, a może jednak lubisz sobie poukładać wszystko od A do Z? No bo przecież świat muzyki, a świat ten rzeczywisty, ten realny, to są zupełnie dwie różne kwestie. To są dwie różne kwestie, ale w obu światach można improwizować. Zdecydowanie lubię spontaniczność, chociaż w ramach określonych struktur. No i dyplomatycznie odpowiedział Mateusz Franczak. No dobrze, mamy mały przedsmak tej płyty. A, bo nie spytałem o najważniejszym. Czy zdradzisz tytuł tego albumu? Jeszcze jest troszeczkę za wcześnie. Aha, dobrze. Wolałbym utrzymać w tajemnicy. Czyli jest pretekst do kolejnego spotkania radiowego. Umówieni, tak? Umówieni. Dobrze. Mateusz Franczak dzisiaj był moim i Państwa gościem. No i na zwieńczenie naszego spotkania, naszej rozmowy, też takie wspomnienie sprzed wielu, wielu lat. Dzięki wielkie. Dziękuję bardzo. All about tonight.

David Bowie. Zjawiskowa trasa koncertowa Glass Spider, Szklany Pająk, zachwycał w roku 1988, no bo wtedy właśnie pojawił się album Never Let Me Down. A zachwycał na pewno też obrazek 30 sierpnia 1987 na Olympic Stadium w kanadyjskim Montrealu. Pan David zaprezentował wtedy wszystko to, co najlepsze. Wrażenie też potęgowała i scenografia, i efekty specjalne, i ponad 80 tysięcy fanów na całym obiekcie. No to teraz zerwiemy radiową kartkę z kalendarza. Czy moglibyśmy dzisiaj zapomnieć o urodzinach Fisza? No nie sądzę. Chciałbym zaśpiewać 100 lat, ale może zostańmy przy słowach, serdecznościach. Fisz, który zdmuchuje dzisiaj 65 świeczek z urodzinowego tortu. Oczywiście życzymy wszystkiego pięknego. Dziękuję za wszystkie listy od Państwa. Dziękuję za obecność. Dla niewtajemniczonych powiem tylko, że słyszymy się w piątek po godzinie 4. Agnieszka Łukasiewicz i Mateusz Tomaszuk. Dobrej nocy. Oh. oczy.